بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله ابن عمرو ده عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته قال فرمائی دے من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاچ درودوی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی اوزل صلی اللہ علیہ وملائکته سبعین صلاتاً نو درود وی الله پد او ملائک د الله او یا کرتا مخکی هغه حدیث سره د دې د جمعوالی ذکر شو چې کې لس پیری راغلیو چې چا یو زل درود وی صلی الله علیه عشرا و ی حدیث دا ابو هریر رضی الله عنه مم د باب د حسنات نه د بعشر امثالها من جاب الحسنات فله عشر امثالها او دا حدیث د قبیلی د مضاعفت د ثواب نه ده رضا الله فضل ډیر لوی ده چې د لسنا وسوا او پسونو ډیر کی بازی وی دی چی که دیشی دا مخصوص وی دی جمعی دا رضی پوری لکم اللہ لقاری رحمه اللہ وی یا عام خبر درواه احمد بی اسناد حسن دا حدیث امام احمد پسند حسن سره ذکر کرده لکه امام منذری په ترغیب او ترهیب کې دی حدیث ته حسن ویلی علامه هیثمیم دی ته حسن وای او دی حدیث کې او راوی دی اغتا ابن لهیع وای دتا علماء کرام ضعیف ویلی چې دی ضعیف دی نو دا علماء چې ورته ویلی چې دا حدیث حسن دی لکه امام منذری وای علامه هیثمی وای علامه صحاویم په القول البدیع کې پس د دې حدیث د ذکر نو را احمد و ابن زنجوی فی ترغیبه بسناد حسن نو د هر وجوهات د وجنه چې دی دې ته حسن وای خو ابن لهیع په دې کې راوی ضعیف دی دیو جن علامہ البانی وای چې د کوم علماء دی حدیث ته حسن ویلې نو دی خبره کې نظر شتا ځکه دی حدیث کې ابن لهیع علی وګوره دا کلام د صحابی دی عبد الله ابن عمر چې دی ته موقوف حدیث وای خدا په حکم د مرفوع کې دی دا یو مسله ده چی او صحابی دا سی خبر کئی چی اغی که اجتحاد لر مجال نی لکه دیو عذاب خبر کئی دیو ثواب خبر کئی دیو اجر مخصوص خبر کئی نو دا با پا حکم دا مرفوع کیوی وعن رويفع رضي الله تعالى عنه دا ابن ثابت ابن سكن الانصاري دې مخکې ذکر تیر شوی دیوی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی من صلی علی محمد چا چې درود په محمد علیه الصلاۃ والسلام وقال وی وی اللهم انزله المقعد المقرب اللهم الا راولی پیغمبر علیہ السلام غزه مقرب ته چتا سره دے یوم القیامه پرز د قیامت وجبت له شفاعتی نواجب بشید دپارا شفاعت زما اے اللہ دنیج دیکت زیتے راولی بادی وید آغا مقام محمود دے واجب بشید دپارا شفاعت زما رواہ احمدو رحمه الله دی سند کیم ابن لہی علی امام منذری وی باز اسانید د دی حسن دی امام ہے سمی وی واسانیدهم حسنا دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت تے قالے فرمائی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویروتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل نخلا وردن نشوی و باغد کجورتا فَسَجَدَنُ سَجْدِهُكَ فَأَطْوَالَ السُّجُودِ دیروگ دَ سَجْدِهُكَ او حدیث ابو یعلا کې دا سراغلی وی دا اللہ حبیب روو تو زمور پسیوم یو باغ توردن نشو پا اسواف مقام کې دا یو زیده پا مدینه کې نو دا سیوکو دو رکاته وکل او سجده او کډه روغدا دم روغدا سجده او کا حتا خشیتو صحابی و ایزو یریدم ما سره یره پیدا شو ایکون الله تعالی کتوفاه چې بشک الله تعالی شلوی پیغمبر علیه السلام وفات کو قال فجئت وانظر راغل هم زما کتو چاید الله حبيب ژوند دې او کو وفادني فرفع راسه سر را پورته کو د سجدينا فقال ما لك سشوي تعالرا تخو خفه پيره فذكرت له ذلك نو ما ورته د غير ذکر کا اباز روایاتو کراغلی سجده او که سجده او یری دمچه اللہ وفات کو قال دے فرمائی فقالا دا اللہ حبیبی جبری سلام راغلی و ما اتانو ما تیولا و بشیرو کایا تاسو تزیر ندرکوم ان اللہ عز و جل یقول لکا چی اللہ عز و جل تاسو لفرمائی من صلی علیکا صلیت علیه چاچ درود وی پتا سو زب پی درود وا و من سلم علیکا سلمت علیه او چاچ پتا سو سلام وی زبم پی سلام کوم نو ایز د شکر پنیت الله ته په سجده کې پریوتم دازه مدینه منوره کې اوس مشهور دی او حج کې مونږ ور سره خوا کې دی مسجد سره دی رو د دې نوم دی مسجد السجدا د مدینه منوره بعضی تاریخی مساجد دي. اچھا خلوی خار دے پزرگونو مساجد دی، خصو مخصوص مساجد تاریخی دی. دیتا اس مسجد ابو ذر غفاری وی نو پدغزے دا سعودی حکومت دا کمال کرے تاریخی زائیو نو بانے مخینام مساجد جوړو او اغی بیاد آغی تعمیر کرے نو پدی موضع السجود باندې مسجد جوړ دے، خپل نوم دے مسجد السجدہ، خوص مشهور دے په مسجد ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ سرا. نو ګور د الله حبیب د شکر سجدو کا چې زما د امت سره د الله سمره احسان دی چې په ما درود وی الله پی درود را لیږي، چې په ما سلام وین الله پی سلام نور علیږي. او حدیث وګ دراغله وای دا الله حبیب سره بسلور پیزه صحابه خامخه ګرځیدل د شپې او درځي چې څه تکلیف جوړ نشي. عجیب قوم یو لوی امانت چې الله یې لاس وکي ورکول نو دا قبل چا سمبالو لې شو قبل زمانه خلکو لبه ورکړي، خو نه انتخاب د دغه خلکو شیو چې دای د دې عظیم امانت د سمبالولو لایق او قابل او مستحق دی. فیصلور پنځه صحابه بار وخت الله د حبیب سره دوی زرانه مود الله حبیب دا سوتو زور پسې شم یو باغ ته وردن شو پاسواف مقام کې اوس خدا بازار دغه وخت کې باغ موزیو کو سجده وکړه روغ د سجده وکړه په جنا شو ما وی بس پیغمبر علیہ السلام وفات شو نو سر مبارکی شروشت کو زیرو غطویسی شوی ما وی دا اللہ حبیب دور اگ دس سجد دیو که ما خوی کنی بس وفات شوی ادین اپس با دیو سوینم نا چه بس پیغمبر وفات شو نو بیا بسنو کو موینم بینا وی ما دا شکر سجدو که ربتا زما امت سر سمر احسان کنی چا چې په ما یو ځل درود وی الله به ورته لس نیکی دی کی الس گناهونه به معاف کړي. دا د ابو یعلا الفاظو د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه نه روایت ده. قال یې فرمایي ان دعا بشک دعا موقوف ادرو لشی وی بین السماء والارض پمند اسمان او زمکه کی لا يصعد منه شيء نخیجی د دین برس شی حتا تصلی علی نبی سردی چت درود و پخپل پیغمبر بانی. نګور دعا موقوفې په من د اسمان او زمکه کې برخی جی نه تر سوچ اول او اخر کې درود دی. نګور دعا له وزر جوړې بي وزر ولو زینا یو وزر په ابتدا کې درود دی بل وزر په انتها کې درود دی. باج علماء لیکلي وای کله چې الله نه ساجت غواړي نو ابتدا په درود وکا بیا غواړه نو چې ختمه به په درود ختمه کا وی الله په خپل کرم او رحم سره دا درود قبلې هي ناغړه عزتمن دي چې په منځ کې ورته دا دعا پریزي اول کيم درود دې درود خو قبلې نو الله ډېر اکرم دې چې دې منس کې دې دا دعا پریزي دا دعا به د درود په ذریعہ باندې سکیږي د قبولیت مقام ته ورسي. رواه ترمذی.